Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BG Żyd twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny chce, by śledczy zajęli się sprawą kilometrówki Radosława Sikorskiego. Cofa decyzję o odmowie postępowania. Trwa dramat zakładników terrorysty w Sydney. Za chwilę sprawdzimy, czy w Polsce powinniśmy się obawiać podobnych ataków. Ajax Amsterdam rywalem Legii Warszawa w kolejnej rundzie piłkarskiej Ligi Europejskiej. Na początek jednak Łódź jest dożywocie za brutalne zabójstwo maturzysty na Piotrkowskiej przed rokiem. Sąd na najwyższą karę skazał Rafała N. 20-latek zadał 13 ciosów nożem maturzyście, który stanął w obronie swojej dziewczyny. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Będzie śledztwo w sprawie rozliczeń podróży poselskich Radosława Sikorskiego. Prokurator generalny uznał, że decyzja prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania była przedwczesna, mówi rzecznik prokuratora Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna analizowała zarówno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, jak i ocenę, analizę warszawskiej prokuratury okręgowej w tej sprawie i prokuratura generalna uznała, że ta decyzja jest przedwczesna. W marcu poseł PiS Bartosz Kownacki złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieścia. Teraz ma nadzieję, że Andrzej Seremet zażąda wyjaśnień od śledczych, dlaczego nie wszczęli postępowania. Poseł zapowiada też kolejne doniesienia. To jest tak naprawdę uzupełnienie poprzedniego. Idziemy jakby naprzeciw temu, co robi prokuratura i żeby uchronić się przed sytuacją, w której znowu prokuratura coś umorzy i powie, że bo nie było zawiadomienia dokładnie takiej treści, czy tak naprawdę prokuratura nie wiedziała, o co chodzi. To każda informacja, która dotyczy pana ministra Sikorskiego i tej jego słynnej kilometrówki będzie trafiała bezpośrednio do prokuratury. Dotyczy to również sytuacji związanej z wykorzystaniem pieniędzy z biura poselskiego do kampanii wyborczej. Sprawa dotyczy okresu od 2007 roku do września 2014, gdy Sikorski był szefem polskiej dyplomacji i mógł jeździć rządową limuzyną. A mimo to według Wprost od 2009 roku wykorzystywał publiczne środki na podróże prywatnym autem. Przez 3 lata miał pobrać z sejmowej kasy co najmniej 66 tysięcy złotych. Już ponad 13 godzin terrorysta przetrzymuje zakładników w centrum Sydney. Według różnych źródeł w popularnej kawiarni jest od 10 do 30 osób. Napastnik chce rozmawiać z australijskim premierem. Wywiesił w oknie czarną flagę z napisem Allah jest wielki. W studiu Łukasz Walewski. Czy w Polsce podniesiono w związku z wydarzeniami w Australii poziom alarmu antyterrorystycznego? Nie, na 4-stopniowej skali mamy poziom zerowy, czyli kolor żółty. W skrócie, nie ma żadnych zagrożeń, wyjaśnia Krzysztof Lidl z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, choć zastrzega, że takiego terrorystę jak ten w Australii nazywa się samotnym wilkiem, a działaniom takich osób wyjątkowo trudno zapobiegać. Pojedyncze osoby są radykalizowane na przykład za pomocą internetu, bardzo często nie mają żadnego kontaktu z organizacją terrorystyczną i kierowane jakimś impulsem decydują się na dokonanie wykonanie takiej operacji. I to jest najbardziej niepokojące. To jest coś, o co może się pokusić każdy, w tym między innymi osoby niezrażone psychicznie, więc oczywiście takiego scenariusza nie można wykluczyć nigdzie na świecie. My zaś Grzegorz Cieślak z Kolegium Civitas podkreśla, że nasz plan zabezpieczenia antyterrorystycznego dopracowywany obecnie także pod kątem walki z samotnymi wilkami działa dobrze, choć można jedno poprawić. Ja bym chciał, żeby on dzisiaj nieco bardziej zszedł na poziom obywatela z tego poziomu centralnych instytucji. Ja wiem, że polscy komandosi są świetnie wyszkoleni. Ja bym chciał, żeby administrator budynku, który jest budynkiem publicznym, był wyszkolony przynajmniej na tym poziomie, żeby szybko zidentyfikować zagrożenie i wiedzieć, kogo powiadomić. Eksperci zaznaczają też, że w Polsce statystycznie ryzyko śmierci w wyniku zamachu terrorystycznego jest bliskie zera. A więcej na ten temat powiemy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Betlejemskie światło pokoju już u prezydenta. Bronisław Komorowski przyjął przed południem w Belwederze grupę harcerzy, którzy przynieśli ze sobą lampion z wyjątkową świeczką. Chwila wzruszająca, kiedy ma się świadomość, że to światełko daleką drogą przybyło z Betlejem. Mamy nadzieję, że trafi ono także do każdego polskiego domu, trafi do wszystkich harcerek i harcerzy, aby przypominać nam, że zgodnie z tegorocznym hasłem, takim wezwaniem, że pokój jest w nas, żeby przypominało o tym, że jeśli chce się zrobić coś dobrego, trzeba zawsze zacząć od siebie. Polskim harcerzom betlejemskie światło pokoju przekazali skauci ze Słowacji. Na koniec wyniki losowania, na które czekali piłkarscy kibice. Ajax Amsterdam będzie rywalem Legii Warszawa w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Pierwszy mecz odbędzie się 19 lutego, rewanż tydzień później. Spotkanie w Warszawie odbędzie się bez udziału publiczności. Zawodnikiem holenderskiego zespołu jest Arkadiusz Milik. Wcześniej odbyło się losowanie par 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, zmierzy się z AS Monaco. Rywalem Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego będzie Szachtar Donieck. Borussia Dortmund, której zawodnikami są Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski, zmierzy się z Juventusem Turyn. Natomiast Bayer Leverkusen Sebastiana Benisza spotka się z Atletico Madryt. Triumfator poprzedniej edycji Real Madryt będzie rywalizował z niemieckim Schalke. Szlagierami tej rundy będą starcia mistrza Anglii Manchesteru City z FC Barceloną i Paris Saint-Germain z Chelsea Londyn. W ostatniej parze Bazylea zmierzy się z Porto. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur, najwięcej rozpogodzeń na południu, a na północy i zachodzie będzie przelotnie padać. 4 stopnie na północy, około 6 w centrum, 8 miejscami na południu. Jutro od 3 do 6 stopni i więcej deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz najnowszy dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, to już ostatnie dni promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. cyfrowe. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Witam razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zanim przejdziemy do pewnego tematu, który na dzisiejsze nasze spotkanie wymyśliłem, to jeszcze uzupełnimy wiadomości. Oczywiście w sposób bardzo niepoważny, nieodpowiedzialny, zmyślony. Łukasz Szwed przedstawi Państwu swoje newsy, potem zaśpiewa Andrzej Ozga. Akademia Rozrywki. Miau, miau. Dobra wiadomość dla smakoszy. Już niedługo na sklepowych półkach pojawi się denaturat o smaku truskawkowym. To jednak nie koniec dobrych wieści. W sklepach pojawi się również płyn hamulcowy o smaku landrynek i woda toaletowa z nutą Coca-Coli z przeznaczeniem dla najmłodszych. Natomiast w ofercie świątecznej znajdziemy zimne ognie o smaku czereśni oraz andruty z wybielaczem na prezent dla teściowej. Miau, miau. Głośniki na sali obrad Parlamentu Europejskiego mają być ściszone do poziomu szeptu, tak aby nie zakłócać snu drzemiącym europarlamentarzystom. Ma to związek z licznymi skargami, zwłaszcza starszych członków parlamentu, którzy przez hałas na sali nie mogą zasnąć, a nawet jeśli się to uda, są bezczelnie budzeni przez wypowiedzi prelegentów bełkoczących bez sensu o rzeczach nieistotnych, takich jak bezrobocie czy bieda. Miau, miau. Agresywne auto porzucone przy zbiegu ulic Cieszkowskiej i Barbakana w Błąkańczy niepokoi przechodniów oraz wałęsa się w pasie drogi, co może stanowić duże zagrożenie dla ruchu. Wprowadzono już mechanika z Wadowic, który ma zwabić samochód łożyskami, tak aby Straż Miejska mogła bezpiecznie go odholować. Równocześnie trwają poszukiwania właściciela pojazdu, któremu za porzucenie grozi do 5 lat więzienia. Miau, miau. Wykorzystując zamieszanie związane z wyborami samorządowymi, polski parlament chyłkiem zalegalizował obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi, które w wielu cywilizowanych krajach uważane są za szkodliwe dla zdrowia. Prawdopodobnie parlamentarzyści chcieli w ten sposób pomóc przyszłym pokoleniom Polaków, którym dodatkowe kończyny na pewno przydadzą się podczas zbioru owoców, a druga lub trzecia głowa pomoże znakomicie przy rozwiązywaniu sudoku. Miau, miau. Kolejną kartkę w rękach mnę, bo słowa znów nie kleją się i czuję, że wyrazić trzeba to inaczej. Nad ranem wpadła mi ta myśl, że wszystko w liście ujmę dziś, a potem sam to na angielski przetłumaczę. Chciałem ci wszystko wyznać wprost, lecz w oczu twoich wschodni skos patrząc pojąłem, że się zagalopowałem, że działam rozsądkowi wbrew, bo w końcu ty tu jesteś szef, a firma jest z daleko wschodnim kapitałem. Ty wzrokiem spoza czarnych rzęs zmierzyłaś mnie i wnet pojąłem cały dystans między nami i że me życie w twoich palcach tak się gnie jak wyginanka papierowa origami. Nie, to nie tak, znowu nie to, powiedzieć chciałem co innego. Mnie nie o to wcale szło, nie to, znowu nie tak. Ja chyba całkiem zwariowałem, niech to szlak. Jest gdzieś kwitnącej wiśni ląd, ty jesteś stamtąd, a ja stąd. I ta różnica wielkim moim jest kompleksem. Ty nie zrozumiesz, że za lat dzieciństwa mego wielki świat to było z puszki sączyć kole pod pefeksem. I chociaż czytam, że mój kraj dziś w dużej mierze jest hi-fi, ten problem we mnie wciąż istnieje, szczerze wyznam. I znać o sobie daję, gdy od swego biurka wstaję, by wszystko, co czuję, ci wywalić jak mężczyzna. Ty wzrokiem spoza czarnych rzęs taksujesz mnie, więc siadam jak struś, w papiery głowę chowam. a moje życie w twoich palcach tak się gnie, jak origami, wyginanka papierowa. To nie tak, znowu nie to. Powiedzieć chciałem co innego, mnie nie o to wcale szło. Nie, nie, nie to, znowu nie tak. Ja chyba całkiem zwariowałem. Niech to szlak. Kolejną kartkę w rękach, na te kartek nie mniesz, składasz je w te wszystkie gady, ptaki, ssaki rozmaite. Ja sam się nieraz czuję tak, jak ten z papieru gięty ptak w twym gabinecie zawieszony pod sufitem. Lecz jutro uczuć moich żarów papierowy zetnij czar. Jutro! Przysięgam, siły zbiorę wszystkie, jak kamikadze czystej krwi sforsuję dźwięk ochłonne drzwi i powiem tak. Mrs. Ogawa? Mrs. Ogawa, ja panią proszę o podwyżkę? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie tak! Znowu nie to! Powiedzieć chciałem co innego powiedziałem. Nie, nie, nie tak, nie tak. Ja chyba... Małe origami. Andrzej Ozga z płyty Andrzej Ozga z OO. Tu może się państwu przyznam do takiego jakiegoś prostego mechanizmu, to znaczy może nie każdy ma w sobie taki mechanizm, może w medycynie to się nawet jakoś nazywa i jest to rozpoznane już przez fachowców, ale jest coś takiego, że jak prezenter muzyczny albo rozrywkowy, jak w tym przypadku, słyszy na końcu pewnego utworu, a tak było w monologu Łukasza Szweda, wspomnienie o sudoku, to od razu mu się kojarzy, że następna piosenka powinna być o origami. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego mi się to kojarzy. Może dlatego, że jedno i drugie trochę japońskie, no to w taki sposób to się powiązało, ale nie powinienem państwu chyba opowiadać o swoich kłopotach, tylko raczej wprowadzać w miły, pogodny nastrój, przedstawiając kolejne utwory satyryków, kabareciarzy. I tak też będzie. To, co państwo teraz usłyszą, to jest też troszkę efekt tego, co wczoraj zobaczyłem, bo już na ulicach pełno propozycji, nawet nie świątecznych, bo świąteczne to już nam się opatrzyły od 2 czy od 3 listopada, od kiedy sklepy już nam proponują różne atrakcje na święta, ale propozycji sylwestrowych. Ja wczoraj zobaczyłem taką dużą świetlną tablicę, na której była propozycja i było napisane tak: Sylwester w stylu prohibicji w ofercie open bary. I coś mi tutaj nie pasuje, albo może mi pasuje, ale czegoś się nie domyślam. To znaczy prawdopodobnie te open bary będą pozbawione alkoholu. Ciekawe, czy ci, którzy się wybierają na tego Sylwestra, wiedzą. No bo jeżeli w stylu prohibicji, to prawdopodobnie nie powinno być tam alkoholu. Takie ciekawostki różne już się pojawiają. Jeśli państwo zauważyli jakieś sylwestrowe, niebanalne propozycje, to bardzo proszę o sygnał. Podzielimy się tym z naszymi słuchaczami. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Na razie jestem pod wrażeniem tych open barów na Sylwestrze w stylu prohibicji. Natomiast to, co państwu chciałem teraz przedstawić, to nie jest zestaw utworów poświęconych Sylwestrowi, bo takie są, ale nie ma ich tak strasznie dużo w naszym radiowym zanadrzu. Natomiast w naszym radiowym zanadrzu znalazłem sporo utworów poświęconych weselom. Jak się okazuje, artyści kabaretowi raczej zniechęcają do takiej instytucji wesela, ślubu. Nie wiem, może to są jakieś prywatne, nie najlepsze doświadczenia. Jak piszą utwory słowno-muzyczne na ten temat, to przybiera formę prawie opery, jakiejś arii, czegoś takiego. I takie przykłady państwu za chwilę przedstawię. W kolejności wystąpią kabaret Jurki w takim operowym prawie utworze. Później Katarzyna Garłukiewicz opowie, przeczyta fragment pamiętnika wokalistki weselnej napisanego przez Krzysztofa Szubzdę, a zakończymy ten set weselny piosenką kabaretu Moralnego Niepokoju. Też właściwie arią albo instalacją muzyczną. Najpierw zalot. kwiaty westchnienia, długie spacery, gorące listy, pocałunki do omdlenia, takie spojrzenia, aż zawiruje świat. Miłość na całego trwa. A kiedy już taka miłość zagości w sercu, to potrafi tam być tydzień, miesiąc, czasami nawet półtora roku. Ale jeśli taka miłość trwa zbyt długo i jakiegoś sensownego końca tego uczucia nie widać, to wtedy do akcji wkraczają rodzice. Mój drogi synu, chcę z tobą porozmawiać poważnie. To sprawy dla mnie i dla ciebie ważne. I już półtora roku chodzisz do tej baśki spod czwórki. Czy masz zamiary poważne? Ależ ojcze, ależ tak, kocham ją, bo jest jak ptak, jest jak motyl, jest jak kwiat. No, no, no, no! Nie interesują mnie szczegóły mało istotne, są sprawy ważniejsze o wiele. Czy planujecie ślub? I najważniejsze, czy planujecie wesele? Ależ ojcze, ależ tak, planowaliśmy ślub kiedy na... Wiedziałem, wiedziałem! Matka, trzeba brać kredyt! Planowaliśmy ślub kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Ale okazuje się, że gdy z ust rodziców padnie już to magiczne słowo, a właściwie zaklęcie, kredyt, to nie ma już odwrotu. A wtedy... Rusza powoli maszyna po szynach. Sala, orkiestra, obrączki, limuzyna. Wysłać zaproszenia trzeba do rodziny, by swoim przyjazdem wesele uświetnili. Garnitur, sukienka, koronki, welony, garsonki, pantofle, różowe pantalony. Kaczki, kurczaki, wędliny, maliny, ciasta z orzechami, ozdoby, skrępliny, balony, bombony, kręcone wstążeczki. Jak wódki będzie mało, są wimrugie beczki, obrusy, kotlety, spinki do mankietów, podwiązki, bukiety, sądy do kotletu. Czarne oczy, a te czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. Wesele! Cudownie, przecudownie, drogi ojcze, droga orkiestro. Bardzo droga. Drodzy goście, którzy przybyliście tutaj często wbrew sobie, wbrew pogodzie, policji, wbrew prawom fizyki. Dziękuję wam, to było naprawdę piękne wesele. Poprawiny jutro o 14. Zaczynamy od rosołku, bo trochę zostało. Z pamiętnika wokalistki weselnej. Godzina 19. Dziś na nowym kobiercu życia szlaku stają Angelika i Bogdan. Niech ich droga lekką będzie, a za roczek, za półtora, niech w kołysce wrzaśnie, 100 lat po raz pierwszy, hip hip hura. A nie, najpierw rodzice witają chlebem i solą. To znaczy, to było akurat wesele nowoczesne, więc witają bagietką i kminkiem. No, ale pierwszy taniec, tradycyjnie, mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. No, a prawda jest też taka, że brat młodej gapi się na mnie od 5 minut i dwuznacznie pokazuje wzrokiem na schowek pod schodami. No, to mam przechlapane. Godzina 20. Już po raz 11 śpiewamy gorzką wódkę. No, wódka jest wyjątkowo gorzka, bo ojciec młodego pędził ją własnoręcznie w pralce automatycznej. Brat młodej mówi mi, że śpiewam prawie jak kozidrak, a on pracuje w tartaku i może mi zrobić prawdziwą szkatułkę. Sosny! Na szczęście zmieniamy utwór na Kto urodzony w styczniu i brata młodej porywa ta niezwykła zabawa. Wstawał i pił w każdy miesiąc i jeszcze na kogo przyniósł bocian. Na koniec odśpiewał solo, a kto się nie urodził, powstań, powstań, powstań i upadł. Godzina 22. Ogłaszam pierwszego węża. Na wieść o wężu brat młodej otrzeźwiał, dołączył i w tanecznym obłędzie oświadczył, że może mi zrobić kredensik i furażerkę. etażerkę, poprawił się, gdy wąż znów zawinął pod scenę. Czy tam garmażerkę? No wszystko ci zrobię, krzyczał z węża. No niestety, jedyne co udało mu się zrobić, to wpaść w poślizg, prosto na ciotkę z Ameryki. No, w zderzeniu ucierpiała. Peruka, górna proteza i worek z silikonem w powiększanym popiersiu. I will kill you, krzyknęła ciotka. I sorry you, przeprosił brat młodej. Godzina 23. Podziękowania dla rodziców za troskę, wychowanie, noce nieprzespane. To znaczy, przerywa mi ojciec młodej, ja tam wszystkie noce przespałem. Ja też, dodaje ojciec młodego. A jak ryczał, to żeśmy smoczyk w bimbrze maczali, a myśmy w piekarniku minutę trzymali, a myśmy do znachorki nosili, żeby pod spódnicą przełożyła. Ja to bym się sam znachorce pod spódnicą przełożył. No i tyle wzruszeń rodzicielskich. Zapraszamy na bigos. Godzina 24. Po tym, jak welon złapała ciotka z Ameryki, muszkę musieliśmy rzucać 8 razy. I nic z tego nie wyszło. To zaprosiliśmy panów do jeziora Łabędziego. Wyszło jak zwykle jezioro Szympansie. A na koniec brat młody zdjął ze ściany kinkiet, uklęknął na oba kolana i uroczyście mi się oświadczył. Mój basista chciał mu zasunąć kontrabasem po nerach, ale przypomniał sobie, że nie wzięliśmy kasy z góry. No to wyprosił go klasycznie, z buta. No i po oczepinach. Druga w nocy. Ogłaszam, że zbieramy na wózek. Brat młodej ogłasza, że mi wózek sam zrobi ze złotym baldachimem. Na wózek oczywiście nie nazbieraliśmy, ale na nocnik może starczy. To tyle. Czas na tort. I tu był problem, bo wuj Rysiek zajrzał do tortu wcześniej i jakoś tak niechcący się na nim położył. Zrobiła się afera. Kelnerki zdrapywały kawałki tortu prosto z wuja Ryśka do talerzyków. Zrobiły się komplikacje. A to ten nie chce kawałka z różyczką, a to ten nie chce kawałka z podpachy. Na szczęście szła dzieweczka do laseczka, uspokoiła emocje. Wszyscy biorą się na zgodę pod rączki. Ciotka z Ameryki tańczy z fotografem. Wuj Rysiek przykleił się do młodej. Ksiądz tańczy z bratem młodej, a pan młody tańczy z drzwiami, które wyrwał z szafy. Czwarta nad ranem. Ogłaszam z udawanym smutkiem, że niestety musimy kończyć już wesele. Ojciec młodego ogłasza, że nie skończymy wesela nigdy. Wuj Rysiek ogłasza, że zniszczy tę budę. Pan młody ogłasza, że spieprzył sobie życie i jutro się rozwodzi. Na koniec brat młodej ogłasza, że jeśli z nim nie zatańczę, to powiesi się na kratownicy w tartaku. Jak znam życie, to nikt nie dotrzyma obietnicy. No i stało się cholera, trzeba żenić się już. Fajnie było, wolna chata, teraz baśce rośnie brzuch. Jakżeż toś na wieś ten wściekł się, zaraz w mordę chciał mnie lać. Sam oberwał i już tylko harcał w rękę, kurwa! Stara w lament, co za czasy, kiedyś to nie było tak. Ale stało się jej trudno, trzeba księdzu w łapę dać. Przyszli moi na rozmowę, co kto kupić ma na ślub. Tamci suknia, my obrączki, dogadane, no to chlub. Tamci wódkę, my orkiestra, dogadane, no to chlub. Przy rodzinie będziemy mieszkać, no to chlub, ten głupie dziób. Złożym wspólnie się na fiata. Się Adam chlub. No i dobra do urzędu, potem kościół i fotograf. W końcu lokal Espaniola, zajeżdżamy, a tam na początek ciepłe flaki, trzeba najeść się tłustego, żeby dłużej się pobawić, zresztą jak to tak bez tego. A z tym po dwóch kieliszkach wujek Rysiek już nie żyje. Za to ciotka i za Ryśka i za siebie samą bije. A na parkiecie dziadek Zbigniew cały czerwony tańczy lambadę. Który kawaler mnie w tańcu przy dźwignię. Pyta się panien i krzyczy: Zarel! Jest wszystko, jest tatar, jest galaretka, jest oranżada, konkurs jest ekstra. To jest wesele, kręci kamera. Czekajcie, przekręt, orkiestra, to teraz coś, co wszyscy umią. O, biały miś, bardzo dobrze. Basia, Basia, jesteś, Basia. Basia, panią będziesz, panią będziesz. Pierścionków, pierścionków dla ci, teraz zakupię, że ci paluszków zabraknie. Rano budzę się, a obok moja żona Basia śpi. Ej tam Basiu, kochana, teraz to se będziem żyć. Teraz to nas wszyscy mogą pocałować, wiecie gdzie. Ej, za oknem ptaki ćmaki, śpiewać kurza morda. No dobrze, już koniec tego tematu weselno-ślubnego w ujęciu kabaretowo-satyrycznym, bo niektórzy z Państwa przeżywają trudne chwile słuchając takich utworów. Pani Ewa przysłała do akademia.rozrywki@polskieradio.pl taki krótki list. Dziękuję, właśnie wczoraj się zaręczyłam. Pani Ewo, po pierwsze to są żarty, po drugie, nawet jeśli jest w tych utworach odrobina prawdy, to dotyczy ta odrobina prawdy pewnie artystów kabaretowych, którzy takie utwory wypisują. Nie wiem, czy pani się zaręczyła z artystą kabaretowym. Życzę pani, żeby nie. A jeżeli tak, to jednak inny artysta kabaretowy, który będzie miał inne doświadczenia związane ze swoim ślubem, weselem. No i jeszcze odnośnie tego Sylwestra w stylu prohibicji, pan Lech zwrócił uwagę, pozwalam sobie zwrócić uwagę, że zakaz sprzedaży alkoholu, czyli prohibicja, nie zlikwidował konsumpcji trunków. Po prostu wtedy w określonych tajnych lokalach zamawiano kawę, co można obejrzeć na przykład w filmie Pół żartem, pół serio. A może rzeczywiście to będzie w tym stylu, że trzeba będzie opracować jakiś specjalny kod i podchodząc do barmana stojącego przy open barze, mrugnąć trzy razy, powiedzieć schabowy dla mnie albo flaczki poproszę, prawda? I to będzie wiadomo, co to mniej więcej znaczy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl ten adres jest do Państwa dyspozycji i telefon 22 i 7 trójek. Teraz przyda się tym, którzy chcieliby na nasze zaproszenie wybrać się do Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Jutro kolejna odsłona bielskiej sceny kabaretowej. Wieczór 81. Jutro w Bielsku Białej w Teatrze Polskim o godzinie 19 na bielskiej scenie kabaretowej wystąpi Czesław Jakubiec. Państwo znają tego artystę jako kabaret tenor, bo to jest prawdziwy śpiewak, wykształcony muzyk, który właśnie taki żartobliwy program związany z muzyką przedstawia publiczności od kilku lat, jeżdżąc i po festiwalach, wygrywając te festiwale i teraz już w coraz większej liczbie teatrów, scen. Czesław Jakubiec będzie gościem specjalnym tego wieczoru. Gospodarzem sceny jest Piotr Skucha, znany Państwu z kabaretu Długi. Gdyby Państwo chcieli się wybrać, to zapraszamy. 22 7 trójek. Mamy kilka zaproszeń na jutro do Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Proszę dzwonić i proszę dobrze się bawić jutro na bielskiej scenie kabaretowej. Za chwilę będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Pani Ewa natychmiast odpowiedziała na moje pytanie, czy zaręczyła się z artystą kabaretowym. Nie kabaretowy, ale prawie artysta. Oświadczył się nakrętką z butelki soczku, czy wyjdziesz za mnie. Jakie to romantyczne, jakie miłe. Wszystkiego najlepszego pani Ewo i wszystkiego najlepszego temu panu, który oświadcza się nakrętkami z butelki soczku. To znaczy jednej pani. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Mamy dla państwa najpierw dwa teksty Jana Wołka. Pierwszy wykona autor, drugi zaśpiewa z muzyką Janusza Strobla Anna Stankiewicz. Później będą rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Franczewskim, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. W Janowie nie pokazują. Owszem, było między nami zbliżenie na jakieś 3 metry. Zawód wykonywany rzucił mnie na rubieże III Rzeczpospolitej. Hotel na odludziu, niby normalny, ale jeszcze nie wiedziałem, że ajent oszczędza. Ciemny wieczór, tym bardziej jaśniał neon przedstawiający damę w pozie lubieżnej. Rozświetlał nieco elewację budynku i fragment pobliskiego lasu, tłumacząc niejednoznacznie głęboki półmrok wewnątrz. W pokoju urządzonym tak tandetnie, że chyba z rozmysłem, 5 lampek, ale tylko 1 żarówka. Kaloryfer trup. W takiej sytuacji lgnie się do ludzi. Restauracja w stylu wczesny Gierek, gdyby nie współczesne trunki i rurka na półmetrowej scence, znak, że będzie ostro. Czemu tak zimno? Ajent oszczędza. Co podać? Filet z kurczaka i 3 herbaty z cytryną. Z 3 cytrynami. Jestem sam. Tylko przy barze dziewczyna. Ma doczepiony 1 metr włosów blond. To musi być ona. I jest. Nagle bucha muzyka. Choinkowe lampki udrapowane estetycznie przy rurce błyskają nerwowo. Blondyna wbiega na scenę w bieliźnie. Bielizna jest skromna, żołnierska, by nie powiedzieć frontowa. Czule obejmuje rurkę, przywodząc na myśl dzieciństwo spędzone przy trzepaku. Syndrom trzepaka. Dziecięca choroba. Pieści rurkę lizał. Znać na tym odludziu to jej jedyny przyjaciel. Ale nie zdjęła nic. I ja się nie dziwię. Ajent oszczędza. Zimno. Po pół godzinie to samo, ale w innych majtkach. Może cieplejszych. W międzyczasie przybyło gości. 3 budrysów z okolicznej wsi. Zajęli stolik przy samej scence. Zamówili 3 kawy, sypane w szklankach. Co pół godziny rozbłyskała choinka przy rurce i wiało muzyką jak grozą, ale nie pokazała. Koło północy zamówiłem ostatni filet i herbaty. Ci 3 kolejne sypane w szklance. Poszedłem spać, ale budziły mnie regularne eksplozje dźwięków z dołu i przejmujący ziąb. Z ciekawości zszedłem jeszcze na dół. 3 posypiali nad kawą, rurka sztywniała, to od pieszczot, to od zimna. Nie pokazała. Wstałem późno. Na dole przy barze siedziała ona. Tym razem w dresie Adidas. Włos miała odpięty, piła kawę, paliła papierosa. 3 już nie było. W wykładzinie wokół rurki okrągły ślad po obcasach, jak przerębel. Filet i herbata? Nie, jajecznica na maśle. Wyjeżdżam. Odbieram dowód w recepcji. Chciałem porozmawiać z ajentem. Ajentką. Siedzi przy barze, ta w dresie. Machnąłem ręką. Wychodzę. Przy ścianie potłuczone szkło. Ktoś damie z neonu upierniczył kamieniem nogę. Nie dziwię się. W Janowie nie pokazują. Stanisław jest ponad wszystko, do nóg mu się łasi Wisła. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on, pan Stanisław, w mokry waciak chmur otulony, w nieodłącznej asyście jaskółek. Czasem stąpi z nieba na ziemię po mleko, po parę bułek. Kupczy szczęściem w melonie łaskawca, nad miastem pierwszy i cechem. Dziecku zdejmie z dachu latawca, babie guzik daruje na uciechę. Już piec na dół policzki gorące, gdy mu Staszek wyczyścił komin. Aż przygasło ze wstydu słońce i chyłkiem się skryło za domem. Pan Stanisław jest ponad wszystko, do nóg mu się łasi Wisła. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on, pan Stanisław. Wyczyścił komin, aż przygasło ze wstydu słońce i chyłkiem się skryło za domem. A jak czasem kieszenie puste, w końcu wszystko oddał dla ludzi. W całej gali staje przed lustrem, desperacko chwytając za guzik. Pan Stanisław jest ponad wszystko, do nóg mu się łasi Wisła. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on, pan Stanisław. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on, pan Stanisław. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. Ja was będę jeszcze raz. Proszę bardzo, dwa raz dwa. Dobrze. Francis. Raz. Tak syć pan. A teraz. Przestało. No widzi pan. No chyba się wywiązałem należycie z pokładanych we mnie nadziei. Dodatki do projektu są gotowe. Dołożymy tym strachliwym obywatelom. Dołożymy. Niech żyje przestępczość indywidualna i zorganizowana. Niech żyją drobni złodzieje i więksi rabusie. Niech żyje morderca. Niech żyje... Rany boskie, co pan wygaduje? Ale panie Petrusze, co pan wygaduje? Krzyczy pan, niech żyje przestępczość? Przecież to jest jakiś absurd. Pan chyba jest chory. Chory pan jest? Panie Radziu, bo zdaje się, że tak pan ma na imię. Tak, prawda, no właśnie. Więc czy ja, doradca rządu do spraw przestępstw, wyglądam na człowieka chorego? No. No nie. Ja panie Tadziu, zaraz chwileczkę. Panie Tadziu, zostałem tak oficjalnie poproszony przez Sejm, rozumiem, tak, żebym zaopiniował nowy złagodzony projekt do walki z przestępczością. Aha. Rozumie pan, prawda? Złagodzony, prawda? Złagodzony. Dlatego ja się nad tym pochyliłem, rozumiem. Aha. Tak jak i Sejm się pochylił, prawda? Tak. Popracowałem trochę i pododawałem jeszcze trochę tych różnych punktów. Aha. Wie pan, żeby przestępca nie czuł się w naszym kraju taki zaszczuty. Jak to zaszczuty? Tak. Przecież to obywatel czuje się zaszczuty, nie przestępca. To obywatel drży ze strachu i nie może się nadziwić bezkarności bandytów i bezradności policji. Panie Tadziu, pan ma tak na imię, prawda? Tak, tak. Kochanie, pan ze swoimi kretyńskimi poglądami powinien już dawno zająć się czymś innym niż komentowanie poczynań Sejmu. A także, wie pan, poczynań moich. A no tak. Proszę pana, pan uważa, że obywatel u nas czuje się zagrożony? No oczywiście, ja sam niedawno szedłem ulicą i zobaczyłem, jak młody człowiek kopał leżącego na ziemi staruszka. Dookoła był, wie pan, tłum ludzi i nikt staruszkowi nie pomógł. Tak. A policjanci byli, owszem, ale wie pan gdzie? Stali zaczajeni 100 metrów dalej i czekali na jakiegoś kolejnego kierowcę, żeby mu zrobić kontrolę drogową. Panie Tadziu, pan zdali się, wie pan, ja się boję, pan pomylił pojęcia. Tak? Pomylił pan pojęcia. Co komu, kochany, ze staruszka? No? No to co, no. Emeryturę ma taką, że i tak za chwilę zemrze. No to po co go ratować, no, kochany? A ten, który go kopał, to pewnie silny. Wie pan, wysportowany mężczyzna, który naszemu krajowi się przyda. I takiego faceta chciałby pan zamknąć? No, ale to przecież bandyta. No od razu bandyta nie można, wie pan. Nie można. Bandyta to też człowiek i to o wiele biedniejszy od ofiary. Nie no. Za takim właśnie rozumowaniem optuje Sejm i rząd. A kto się bardziej zna na wszystkim? Proszę pana, jak nie Sejm i rząd? Jak to bandyta jest biedniejszy od ofiary? Oczywiście, panie Tadziu, oczywiście i to o wiele. O wiele? O dużo. Aha. Bandyta, jak kogoś okradnie, pobije czy tam nawet zabije, prawda? Bardzo to potem przeżywa. Co to? Często się kaja, wie pan? Aha. Przeprasza, że już nie będzie. No tak. Co to takiego szlachetnego człowieka wsadzać do więzienia? No tak. Nawet polityk, jak robi jakieś maklojki z państwowymi pieniędzmi, się nie kaja, a przestępca się kaja? Ale bywa tak, że na sali sądowej bandyta się nie kaja. No tak tylko udaje, wie pan. Mężczyzna nie płacze, aha, prawda? Ale w środku na pewno płacze. Jak dziecko, wie pan, zresztą. A skazałby pan dziecko na karę więzienia? Nie, no skąd? No widzi pan. Dlatego nasz Sejm i rząd, który ma bardzo dobre serce, bardzo dobre serce, chce złagodzić kary, żeby przestępca nie czuł się w Polsce taki zaszczuty. Tak. Przestępców, proszę pana, w Polsce będzie już niedługo 50% społeczeństwa. Aha. To chce pan, żeby 50% społeczeństwa chodziło po kraju zaszczute? Nie, no skądże znowu? No widzi pan. No, ja jako doradca doradziłem Sejmowi, żeby w ogóle nie przeszkadzać przestępcom w ich procederze. Co pan powie? Prawda? Bo to ich wpędzi w straszliwą nerwicę, prawda? Proszę pana. Niech pan sobie wyobrazi, że jakiś biedny bandyta rabuje, a pan nasyła na niego policję i on nagle słyszy dźwięk syreny policyjnej. Tak. No kochany, no. No tak. To jak on się musi wtedy czuć? No tak. No cały dygocie, biedak, no. Wszystko mu wypada z rąk, prawda? Chce uciekać, no to jest nieludzkie. No to tak. A teraz jak będzie? Tak będzie teraz właśnie. Tak będzie teraz, proszę pana, że każdy bandyta będzie miał zapewnioną możliwość spokojnego, wyważonego działania, a ewentualnie potem można będzie z nim sobie spokojnie, po ludzku porozmawiać, prawda? Tak. Cholera jasna, panie Dasiu. Coś nie widział pan mojej teczki? Jakiej teczki? No, postawiłem tutaj na chwilę teczkę z bardzo ważnymi dokumentami, w których było te poprawki do ustaw sejmowych na temat przestępczości. Może panu ktoś ukradł? Tak pan myśli, bo właśnie. Wie pan co, niech pan natychmiast dzwoni po policji. Może go jeszcze złapią. A to bandyta, żeby mi ukraść taką ważną teczkę. Panie Piotrusiu, tu jest pana teczka. Ukryłem ją na chwilę, żeby zobaczyć, jaka będzie pana reakcja. Ale teraz już wiem i powiem panu więcej. Tak. Gdyby wszystkim posłom w Sejmie i wszystkim członkom rządu w jednym dniu ukradziono samochody i obrabowano mieszkania, to posłowie wysmarowaliby takie ustawy, że wszyscy przestępcy musieliby od razu sami się powiesić. Bulba! Aha. Bulba. Spójrzcie państwo na miłą Monfizys, na ten uśmiech, co w oku mym drga. Jeśli jest gdzieś mężczyzna na kryzys, ten mężczyzna na kryzys to ja. Inni wierzą w przeróżne siurpryzy, w wyjście z dołka i w złej pasy kres. Jam założył, że zawsze jest kryzys, że to specjalité polonaise. Kryzys na mnie wytrzeszczał swe gady, świątek, piątek, czy miasto, czy wieś. Jakby chciał mi powiedzieć, ty mały, ty się do mnie przystosuj i cześć. I więc się wziąłem i przystosowałem, jeszcze zanim mą skroń pokrył szron. Odtąd co poczucie wspaniałe, polcam miechy i serce jak dzwon. Obce były mi medykamenty, Polfa, Ciba czy Hoffman, La Roche. Chateaubriand zostawiany nietknięty, wojujący ja byłem Jarosz. A gdy mięsne kłopoty nierzadko w stan amoku wprawiali mą brać, jam zieloną obywał się natką. Wielki Gatsby, warzywna gonać. Jeśli chodzi w kryzysie o panie, powodzenie się miało aż strach. Niedogrzane zimowe mieszkanie, me westchnienia tak grzały, a gdy westchnień mych ciepły aksamit sprawiał, że serca pani jęły drżeć, ostry bankiet puszczałem czasami, chrzan, herbata, ptiberi i śledź. Więc jeżeli nastąpić ma przerwa w tym kryzysie, w tej bryndzy, w tym dnie, proszę dla mnie zbudować rezerwat. W Białą Wieży nie byłoby źle. Gdybym odtąd w kolejkach już nie stał, gdybym w kolo w brud wszystkich miał dóbr, wtedy mózg by pracować mi przestał. wolę być traktowany jak żubr pośród jodel i buków i cisów. Suchej natki podsypcie mi garść, zróbcie dla mnie rezerwat kryzysu, żebym mógł w nim spokojnie się paść. Społeczeństwo mi na to odjęczy, pan nas, panie, rozśmiesza do les. Ten rezerwat jest jakby ciut większy, między Bugiem i Odrą on jest. Ukoiło mnie to momentalnie, wokół znów pojawiła się skra. Nienormalnie jest, czyli normalnie, a mężczyzna na kryzys to ja. Mężczyzna na kryzys. Wiesław Michnikowski. Jeszcze zapowiadał autor tekstu Wojciech Młynarski. Na zakończenie powtórki z rozrywki Wiesław Michnikowski. A ja jeszcze państwu przypominam, gdyby państwo poszukiwali jakichś ciekawych pomysłów na prezenty, że ukazała się niedawno książka, której bohaterem jest Wiesław Michnikowski. Książka nosi tytuł Tani Drań. Pan Grzegorz napisał: w Starogardzie Gdańskim na rogu ulic Niepodległości i Lubichowskiej wisi olbrzymi baner, który zaprasza na Sylwester 2015. Jakby pan miał takie dalekosiężne plany, to mogę pana zapisać. Na razie się powstrzymam, ale życzymy państwu już miłych, niebanalnych sylwestrów w różnych stylach. I jeszcze a propos prezentów, o płycie chciałem państwu przypomnieć. Naprawdę świetna płyta naszego kolegi Piotra Bukartyka. Jedną piosenkę Kup sobie psa już państwo doskonale znają z naszej anteny. Trzeba by było poznawać powoli kolejne, bo naprawdę warta każda jest poznania. To ja dzisiaj się z państwem pożegnam piosenką Piotra Bukartyka z płyty Kup sobie na psa. Piosenka nosi tytuł Na twarz. Do usłyszenia. Na twarz pracuje się latami. Czas się pogodzić z tym. Niestety wprawnego oka nie okłamie. Najlepszy zabieg czy kosmetyk, to wszystko, co w niej bruzdy żłobi. Alkohol, wiatr, paznokcie kobiet, da się wyczytać, chcesz czy nie, no to nie wstydź się, nie wstydź się, nie wstydź się, no nie wstydź się. Na twarz upada się czasami, co jeszcze nie jest ujmą dla nas. I sami siebie pocieszamy, że lepiej tak niż na kolana. Mięśni napiętych jak cięciwa wtedy, gdy czułeś, że wygrywasz. Choć ostatecznie poszło źle, to nie wstydź się, nie wstydź się. Nie wstydź się. Wszystko, czym nie chciałbyś się chwalić, wlezie planom twym na przekór. Czy ludzie duzi są, czy mali, to niekoniecznie kwestia wieku. A to, co z pozoru niewidoczne, co pomyślałeś, czy zrobiłeś, tkwi zapisane w gałce ocznej pod siatką popękanych żyłek. Na twarz pracuje się latami. Czas się pogodzić z tym, niestety wprawnego oka nie ukłamie. Najlepszy zabieg czy kosmetyk, to wszystko, co w niej bruzdy żłobi. Alkohol, wiatr, paznokcie kobiet, da się wyczytać, chcesz czy nie, no to nie wstydź się. Nie wstydź się, nie wstydź się, nie wstydź się, nie wstydź się. wstydź się. Nie wstydź się. O, nie wstydź się. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Dziś w naszym cyklu książka nieco mniejsza niż ostatnio, ale niezmiennie ważna i ciekawa. Oto Afryka w połowie XX wieku, w opowieści pochodzącego z samego południa kontynentu Lawrence'a van der Posta. Ni to traktat filozoficzny, ni to humoreska, ni to dziennik podróży. Ta książka z punktu widzenia formalnego nie składa się nawet w taką spójną całość. Ten kontynent, który on opisuje w swojej książce, jest kontynentem, który żyje. Opisy gór, opisy drzew, poszczególnych zwierząt noszą znacznie więcej cech ludzkich niż opisy ludzi. Góry poruszają się, zwierzęta myślą, drzewa są groźne albo nieprzyjazne ludziom. I właśnie w ten sposób Lawrence van der Post buduje atmosferę. Wyjaśnia Dorota Kozińska, tłumaczka książki napisanej w 1952 roku. Van der Post, żołnierz, dziennikarz, hodowca, filozof, ojciec chrzestny księcia Williama, wnuka Elżbiety II, na polecenie rządu w Londynie od 1949 roku bada nieznaną część Afryki. I tak po 3 latach pisze świetną książkę. Wyprawa w głąb interioru. Ta książka nie jest do końca poprawna politycznie z punktu widzenia czytelnika XXI wieku. Niemniej dla czytelnika uważniejszego, który będzie miał ochotę wgłębić się w historię południowej Afryki, będzie to historia na swój sposób przełomowa, pionierska. Tam już widać pewne symptomy, że Lawrence van der Post zaczyna uświadamiać sobie, że być może więcej biały człowiek może się nauczyć od czarnego niż odwrotnie. To są bardzo ciekawe myślenia, chwilami naiwne, ale one już zwiastują nadejście czegoś nowego. Lawrence van der Post tworzy wyrazistą galerię postaci. Ja nie wyobrażam sobie, żeby on rzeczywiście napotykał takie osoby po drodze. On je raczej dobrał do celów własnej narracji, żeby ją ubarwić, żeby ją tym bardziej zróżnicować w obrębie jego własnych wspomnień. Tworzy praktycznie pełną galerię postaci zaludniających ówczesną Afrykę. Mówię w tym momencie o Brytyjczykach. Początek lat 50. minionego wieku. Afryka dopiero się przebudzi za mniej więcej 10 lat, o czym tak świetnie napisze później Kapuściński. Van der Post opisuje kolejne miasta, przestrzenie, a my możemy oglądać fascynujący przecież kontynent wspólnie z nim. A to na przykład dzięki mapom i zdjęciom zamieszczonym w książce, mapom sprzed ponad 60 lat, gdzie to Malawi jest jeszcze Niasą, brytyjską kolonią. Pisze też Van der Post o górze Mlandzi. Wspinając się na nią obserwuje wielką bitwę ptaków. W książce, być może, zapewne, Lawrence van der Post nie zawsze pisze prawdę. Dzięki temu, że zmyślał, jego książka jest tym bardziej prawdziwa. Ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale ja jestem głęboko przeświadczona, że istotą dobrego reportażu literackiego, no ja wiem, że ten termin nie odnosi się być może zbyt precyzyjnie do twórczości van der Posta, jest umiejętność przekomponowania całego materiału, wszystkich doświadczeń z podróży, i ujęcia ich w formę właśnie literacką, co wbrew pozorom wcale nie umniejsza jej wiarygodności. Najprawdopodobniej przecenia i podkoloryzowuje intensywność emocji, jakie łączą go z pewnym leśniczym, który prowadzi go na Mlandzi. Sądzę, że również demonizuje